ofert. Ekspert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 dzień sierpnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda wręczył awanse generalskie. Jutro święto Wojska Polskiego. Czwarte pytanie referendalne będzie dotyczyło bariery na granicy z Białorusią. Potwierdziły się wcześniejsze szacunki. Inflacja w lipcu wyniosła 10,8%. Przed dzień święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda wręczył awanse generalskie. Zwierzchnik Sił Zbrojnych uhonorował ponad 20 oficerów. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Andrzej Duda w czasie swojego wystąpienia zapowiedział m.in. zmiany w strukturach dowódczych. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że awans to nie tylko wyróżnienie, ale też wielkie zobowiązanie, zwłaszcza teraz, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Zaznaczył, że na ramionach uhonorowanych oficerów spoczęła jeszcze większa odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. To jest z jednej strony absolutnie wzorowa ocena dotychczasowej służby dla Rzeczypospolitej, za którą z całego serca dziękuję, ale to jest także i wielkie zobowiązanie, zwłaszcza w tych czasach. Prezydent zapowiedział zmiany w strukturach dowódczych polskiej armii. Powstanie dowództwo sił połączonych. Pieczę nad nim będzie sprawował szef sztabu generalnego. Przywrócone zostaną też rodzaje wojsk. Prezydent powiedział, że nie przypomina sobie, bo aż tylu generałów jednego dnia odebrało awanse. Drugą generalską gwiazdkę otrzymali między innymi generał Ireneusz Nowak i generał Karol Molenda. Generałami broni zostali natomiast wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Łukowski oraz szef do spraw szkolenia w dowództwie generalnym Marek Sokołowski. Sylwia Białek, Polskie Radio. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ocenił, że zgoda na politykę migracyjną proponowaną przez Unię Europejską to zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. Szef resortu podczas oświadczenia w Kuźnicy przy granicy polsko-białoruskiej odniósł się do jednego z pytań referendalnych, które ma brzmieć: czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską? Mariusz Błaszczak powiedział, że wiele krajów w Europie odczuwa negatywne skutki masowego przyjmowania nielegalnych migrantów. Czy chcemy żyć w kraju, który jest szargany konfliktami wewnętrznymi, tak jak wiele państw na zachodzie Europy? Bo przecież migranci nie integrują się ze społecznością europejską. Więcej, narzucają własny styl życia, sprzeczny z tym wszystkim, co związane jest z cywilizacją europejską. Czy naprawdę chcemy tych zamachów terrorystycznych, z jakimi spotykają się mieszkańcy zachodu Europy? Z kolei ogłoszona dziś propozycja czwartego pytania referendalnego to: czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Referendum ma się odbyć, przypomnijmy, razem z wyborami parlamentarnymi. Inflacja w lipcu wyniosła 10,8%, potwierdził Główny Urząd Statystyczny. W czerwcu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 11,5%. Tak te dane komentuje Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wciąż bardzo mocno drożały ceny usług, a główną przyczyną braku zmian CPI w ostatnim kwartale był spadek cen odzieży oraz transportu. Niemniej spadek cen transportu prawdopodobnie kończy się. Od lipca cena baryłki ropy Brent wzrosła z 79 do 87 dolarów. Dlatego inflacja w sierpniu obniży się nieznacznie, podwyższają ceny paliw i to pomimo wakacyjnych promocji. W kolejnych kwartałach tanieć będą głównie towary przemysłowe. Dzisiejszy odczyt jest taki sam jak szybki szacunek przedstawiony przez GUS pod koniec ubiegłego miesiąca. Z Warszawy wyleciał samolot wojskowy z pomocą Caritas Polska dla powodzian w Słowenii. To około 10 ton darów rzeczowych, które transportowane są we współpracy z dowództwem generalnym rodzajów sił zbrojnych oraz Caritas Ordynariatu Polowego.

Nadszedł czas na kilka ciekawostek na temat pływania. Pływanie zostało uznane za dyscyplinę olimpijską w 1908 roku, a pierwsze płetwy wymyślił Benjamin Franklin. Zbudował Amerykę i płetwy przy okazji. Natomiast rekord w długości wstrzymywania oddechu podczas nurkowania to 24 minuty i 3 sekundy. Właśnie sprawdziłem na stronie WWF, że foka szara może wytrzymać pod wodą tylko 20 minut. No wiecie państwo, tyle tysięcy lat ewolucji, a tu jakiś sznurek. Wstydź się, foko. Tam, gdzie czarów jest miasteczko, spotkasz mnie. Jestem diabłem, co się zowie, i z wiedźmami jestem w zmowie. Nieźle bawię się. Thank you. rano o godzinie 7 czasu polskiego rozpoczęła się przeprawa pływacka z Los Angeles na wyspę Catalina. Biorą w niej udział Aleksandra Kabelis i Piotr Biankowski. Pokonanie odcinka 34 km w Oceanie Spokojnym zajmie każdemu z nich od 12 do 14 godzin w towarzystwie latających ryb, delfinów oraz niestety rekinów. Nasi pływacy mają jednak swój cel, dodam tylko, że bardzo charytatywny. Zapraszam Państwa na reportaż Urszuli Żółtowskiej pod tytułem Spokojnej wody. Reportaż w Trójce. Wszystko dzieje się zgodnie z planem. Punktualnie o 7. Każdy, kto otworzył mapę i chciał zobaczyć, co się wydarza dzisiaj na wybrzeżu Los Angeles, czy Ola wchodzi do wody i zaczyna płynąć, to nie widział Oli, ale widział tę kropeczkę. Ola płynie. Na mapach wyraźnie widać, że satelita odnotowuje ruch Oli w wodzie. No, patrzymy, trzymamy kciuki. Płyń, Ola, płyń. Piotr Biankowski i Aleksandra Kabelis, ekstremalni pływacy z klubu Three Team Rumia. Nie po raz pierwszy dowodzą, że w wodzie nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Pokonali wpław największe jezioro Anglii, Windermere. Jako pierwsi Polacy w historii. Był to sprawdzian przed oceaniczną wyprawą z Los Angeles na wyspę Catalina. 34-kilometrowego kanału Catalina w Kalifornii 13 sierpnia. Kolejny raz Piotr Biankowski będzie próbował pobić kolejne dystanse i teraz z towarzyszeniem przyjaciółki Oli Kabelis. I ja mam mokre oczy, jak o Piotrze mówię, no bo nie płynie dla pływania. Mówi, pływam, pomagam. Pomagam, pływam. Więc znowu płynie dla Fundacji Ronalda McDonalda. Cześć, pozdrawiamy Was z Los Angeles. Dziękujemy za słowa wsparcia. Pływamy, pomagamy. Jesteśmy właśnie na plaży Seal Beach, a za nami jest Ocean Spokojny, który wcale nie jest zimny. Ola z Piotrem nagrali z wybrzeża oceanu filmik do swoich mediów społecznościowych. I gdy Piotr mówi, to jeszcze go trochę słychać, a jak Ola mówi, za nami ocean spokojny, ale wcale niespokojny, w tym momencie fale i wiatr ją prawie zupełnie zagłuszają. No ja tam nie stoję, ale jak widzę, jak tam wieje. Piotr to jest ekstremalny pływak. Specjalizuje się w czymś takim jak pływanie w bardzo, bardzo zimnej wodzie. Przepłynął mile w temperaturze zera, jednego stopnia. To jest wspaniały człowiek, taki piękny duchem. Ma coś, na co zwrócili uwagę, tak odrobinę anegdotycznie to teraz opowiem, lekarze naukowcy z Gdańska i od nas z WUM-u, którzy badali Piotra przed lodową milą. I powiedzieli, że ta specjalna predylekcja Piotra do takiej łatwości zanurzania się w lodowatej wodzie, dynamicznego, bardzo stylowego pływania, bierze się z faktu, że on może mieć ten brakujący gen, który my na etapie rozwoju gatunku ludzkiego straciliśmy. Kiedyś byliśmy tacy lubiący zimno, a potem następowały okresy gorące. Dzisiaj jesteśmy tacy umiarkowani. No więc Piotr, który normalnie nie wszedłby pod zimny prysznic i myje się wyłącznie w ciepłej wodzie, z drugiej strony bardzo łatwo adaptuje się do bardzo niskich temperatur. Jeśli miałby pływać w Bałtyku, to tylko zimą. Genialnie Piotr, skromny, wielki duchem, waleczny twardziel o złotym sercu, a wszystko dla fundacji, która pomaga dzieciom i rodzicom. Piotr Biankowski, jesteś naprawdę niesamowity. Jest nam serdecznie miło poinformować, że moja i Aleksandry Kabelis przeprawa przez kanał Catalina została oficjalnie objęta patronatem honorowym Polskiego Konsulatu Generalnego w Los Angeles. To dla nas ogromne wyróżnienie. Jesteśmy dumni, że możemy reprezentować nasz kraj i promować działania charytatywne. Nazywam się Aleksandra Kabelis, jestem pływaczką długodystansową i zimową z Gdyni. Jeżeli chodzi o przygotowanie i o formę, no to wydaje mi się, że jesteśmy w bardzo dobrym momencie, bo obydwoje czujemy się na siłach.

To robi fundacja. Piękne. Piotra przywiózł do nas przyjaciel fundacji z żoną. Maja Ruszkowska-Mazerant, Maciej Mazerant to są przyjaciele fundacji od lat. Ona to nasz grafik, wolontariuszka. Mąż to pływak lodowy, pływak zimowy. Przywieźli go tutaj do nas do szpitala, ponieważ obydwoje wiedzą, że każdego dnia po godzinie 16:30 musimy dać dzieciom w szpitalu bez telewizji wydarzenie, które czegoś nasze dzieci, które są zamknięte w swoich salach, w swoich łóżkach, uczy. Te wiele lat temu na pierwsze spotkanie z dziećmi przychodzi ktoś, kto przepłynął lodową milę. I będzie opowiadać pierwszy raz w życiu dzieciakom w różnym wieku o tym, dlaczego to jest takie trudne, ale takie pasjonujące zarazem. Ubrany tylko w dżinsy, bo wszystko powyżej już golusieńkie. Przed nim wielki pojemnik, taki bezbarwny, wypełniony kostkami lodu. Piotr mierzący na oczach dzieci temperaturę w tym zbiorniku i jeden stopień, zanurzający się cały z głową, opowiadający historię. Dlaczego ludzie nie pływają w bardzo zimnej wodzie wszyscy? Jak zimno człowiekowi pomaga się hartować? I co czuje organizm, któremu zaczyna być za zimno? Ekstremalny pływak, winter swimmer, i widziałam go w lodowej mili, którą zadedykował fundacji w Bałtyku, wszedł w kanał, który wcześniej musiały wyrąbać w pokrytej lodem zatoce. Kutry specjalne, lodołamacze. I Piotr założył slipki, czepek, wszedł do Bałtyku i płynął. Kraciła mu buzię i ręce, a ci, którzy chcieli, wpłacali datki dla fundacji. Jeden człowiek z Gdyni. La Manche dla fundacji. Gratulacje dla Piotra. Rok temu zostałam poproszona, aby pojechać z nim do Szkocji podczas przeprawy przez jezioro Loch Ness i asekurować go podczas jego próby. Piotr podejmuje się zupełnie niesamowitych rzeczy i taka chęć, żeby z tego było coś pożytecznego. Fundacja, aha, to ci, co budują te domy przy szpitalach. Po przypomnieniu La Manche nawet nie myślałem tak świeżo, że coś będę planował następnego. Miała być to w sierpniu sztafeta przez Bajkał z 15 innymi zawodnikami z całego świata, ale niestety sytuacja ta, która jest teraz na wschodzie, czyli wojna z Ukrainą, wykluczyła to. I tak mi przyszedł po prostu ten pomysł na Loch Ness. Wąski akwen, bardzo głęboki, więc woda tam się nie nagrzewa. Ponad 230 metrów w górzystym rejonie Szkocji. Szukam zawsze wyzwań sobie takich niespotykanych. Kolega Bogusław Ogrodnik opowiadał mi o tym Loch Ness. Oczywiście po przyjacielsku się zapytałem, bo to był jakby pomysł Bogusława Ogrodnika. Jest to jezioro, jedno z trzech jezior potwornych na świecie. Boguś już ma przepłynięte jedno jezioro w Stanach Zjednoczonych, jest to jezioro Tahoe. Przymierzał się do Loch Ness, więc zapytałem go grzecznie, czy ja mogę przed nim spróbować to przepłynąć. Bo oczywiście się zgodził i z uśmiechem powiedział, że spełniam jego marzenie. Potrzebne są nam łóżka dla rodziców w szpitalach. Więc to nie jest tak, że my tutaj siedzimy i po prostu przeglądamy globus i myślimy, o takie coś na świecie, sprawdzimy, gdzie to jest i dawaj, niech się Piotr pakuje. Ale z drugiej strony, co on ma do zapakowania? Przecież on ma wziąć majtki, okularki, czepek. Tak, i tubkę lanoliny i wsmarować to w siebie i popłynąć. A pływa codziennie, więc kondycja jest. I ma tyle dobrych rzeczy już na koncie, że chyba każdy chętnie bije brawo i mówi, dawaj Piotr, niech ci się wiedzie, niech ci się udaje. Łączy tę próbę z pomaganiem. On zawsze wychodzi poza schematy. To nawet kiedy z Piotrem pierwszy raz rozmawialiśmy o jego próbie, powiedziałam mu, że zazdroszczę. On zapytał, czy na pewno zazdroszczę. Kiedy doczytałam, ile stopni ma to jezioro, stopni Celsjusza, to stwierdziłam, że coraz mniej mu zazdroszczę. Na powierzchni woda ma 15, a tuż pod nawet 6 stopni Celsjusza. Myśmy mieli coraz więcej potrzeb, coraz ambitniejsze plany. Zaczynał się otwierać po budowie drugi polski dom Ronalda McDonalda. nasz w Warszawie dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i dla Szpitala Pediatrycznego DSK UCKW. I już wtedy było wiadomo, że to nie będzie drugi i ostatni dom. Wobec czego powiedzenie wszystko, co robimy, jest na długo, na długi dystans, na wiele lat. On zaczął szukać coraz dłuższych wyzwań dla siebie jako pływaka, winterswimmera. Wydawało się, że po La Manche już nic takiego nie ma, no ale oczywiście w 2022 roku przepłynął Loch Ness. No i to też przecież nie było proste. Był pierwszym Polakiem. W tym samym roku 20 mostów na nasze 20-lecie fundacyjne na Manhattanie. No i potem, po zrobieniu tych iluś dystansów i pobiciu iluś rekordów, było wiadomo, że teraz musi być Katalina. Więc Piotr, powiedziałabym, że on ma chyba taki kalendarz, w którym notuje, co następne. On tak krok za krokiem, jak coś powie, to popłynie, to zrobi. I kiedyś powiedział, że bardzo chciał mieć dzieci, życie poukładało się zupełnie inaczej. Jest bardzo szczęśliwym człowiekiem. Beatka, jego żona, to zupełnie cudowna para razem. Oni w pojedynkę są genialni, ale razem to już jest naprawdę no, niesamowita przyjemność przebywania z ludźmi, którzy się kochają, szanują, mają wspólne pasje i bardzo się wspierają. I Piotr powiedział, że całą energię i taką miłość, którą ma w sobie do małych ludzi, oddaje po wizycie w szpitalu i pokojach rodzinnych, oddaje nam jako fundacji. Oddaje naszym dzieciom, oddaje naszym rodzinom. No więc mamy takiego wujka Piotra, wujka Piotrka, dla nas Piotrusia. Nie sądziłam, że Ola dołączy do Piotra, żeby mu dorównać. To jest jego przyjaciółka, to jest pływaczka, na której można polegać. Najpierw się Piotrowi przyglądała, sama bije rekordy. Proszę, popłynęli razem jezioro w Szkocji, a teraz najpierw płynie Ola. Gdy stanie na tej wyspie, wtedy Piotr zacznie wracać na wybrzeże do Los Angeles. To jest ogromna próba sił człowiek, natura. To jest dla wszystkich, którzy są tutaj w środku fundacji, dla rodziców, dla naszych przyjaciół, wolontariuszy. To już chyba tak naturalnie wychodzi, że żeby sobie trochę tą głowę odciążyć, jakieś dodatkowe sobie plany też szykuję. Gdzieś tam z tyłu głowy już jest też na pewno ciśnina kuka, czy ciśnina gibraltarska. To była bardzo szybka decyzja tak naprawdę. U Piotra kanał Katalina od dłuższego czasu był już w planach z tego względu, że jest zaliczany do potrójnej korony pływania na wodach otwartych. I Piotr w tym roku, jeżeli z sukcesem przepłynie ten odcinek, właśnie otrzyma taki tytuł. Więc było wiadomo, że ten 2023 rok to będzie wyprawa do Stanów Zjednoczonych. A jeżeli chodzi o pływanie, to kanał Katalina jest nazywany kanałem La Manche Ameryki. Oznacza to, że z tej trójki dystansów do pokonania, w których w skład wchodzi też kanał La Manche i wyprawa otoczenie Manhattanu, 20 mostów, ta Katalina jest nazywana, jak i taki odcinek, dobry do rozpoczęcia swojej przygody właśnie na wodach otwartych. No więc decyzja była bardzo prosta. Zapadła taka propozycja ze strony Piotra i ja tak naprawdę długo się nie zastanawiałam, no bo doszłam do wniosku, że jeżeli nie teraz, no to kiedy? No i też przede wszystkim za namowami Piotra, który wciągnął mnie w środowisko, wciągnął mnie w treningi, podjęłam próbę przepłynięcia polskiego klasyka na wodach otwartych, czyli odcinka Gdynia-Hel. Piotr był wtedy na łodzi asekuracyjnej, ja byłam w wodzie. To było w ubiegłym roku, tam było 18,5 kilometra do przepłynięcia. Hello, hello. Panie Aleksandro, kilometr do mety. Juhu! Za panią wodolot. A przed panią tylko już plaża na Helu. Juhu! Trzymaj się, bardzo dobre tempo jest, ale ja bym tutaj troszkę zwolnił, nie? Okej. Okay. Wydłużenie, długi ruch, głowa zaczyna pracować, mentalność, tak? Tak jest. Lecimy, tak. 58 sekund, ogień. Thank you. Ja nie jestem jeszcze tak doświadczoną pływaczką długodystansową jak mój kolega czy partner pływacki Piotr Jankowski. Natomiast na dzień dzisiejszy najtrudniejszą taką przeprawą było przepłynięcie największego jeziora Anglii, Windermere. My to jezioro pokonaliśmy z Piotrem ramię w ramię 30 czerwca. Zajmujemy próbę przepłynięcia największego jeziora Anglii, Windermere. Czas sprawdzić, jak idą nam przygotowania przed sierpniową przeprawą w Kalifornii. O, cześć, cześć kochani, Piotr i Ola w wodzie. Mamy półmetek jeziora, jedno z największych jezior w Wielkiej Brytanii. Temperatura wody 17. Zawodnicy w wodzie są już prawie 3 godziny, 6 dawek izotopów, odżywek i różnych rodzajów żel. Jak widać, jeszcze im została połówka. Zerwał się silny wiatr. Są już w wodzie 11 godzin. Mija nas statek turystyczny. Zostało 7 km do końca. Dałem radę. 12 już porcji przyjętych. Kondycja jest ok. Wiatr się zmógł. Poza tym jest wszystko ok. 1,5 kilometra do końca mety. Największe jezioro Anglii zostało zdobyte. Dali radę. 18 kilometrów. Niestety, ale na bardzo ciężkie warunki pogodowe, które nas dopadły, prawie całą trasę musieliśmy pokonać płynąc pod wiatr i pod falę. Ja nie miałam jeszcze okazji zmagać się z takimi warunkami, więc uważam to i jako mój sukces, ale przede wszystkim jako najcięższe płynięcie. No i to tak naprawdę pokazuje, że to pływanie na wodach otwartych wiąże się zawsze z innymi warunkami i to jest żywioł. No i nigdy ta przeprawa pływacka nie będzie identyczna jak ta poprzednia albo ta nadchodząca. Spróbowaliśmy, zobaczyliśmy, że jest to coś, co sprawia mi przyjemność i podjęliśmy decyzję, że w tym roku do tych prób podejdziemy już razem. Nie miałam nigdy okazji płynąć w środku nocy, no i tak naprawdę tego na dzień dzisiejszy najbardziej się obawiam. A jak będzie, to będzie. Wydaje mi się, że stres jest takim dobrym, motywującym czynnikiem, no i tego się trzymam, aby z sukcesem podjąć próbę. W Pacyfiku są i rekiny, i delfiny, i latające ryby, które znalazły się w naszym logo przeprawy. Są też wieloryby. Ja obserwuję zdjęcia umieszczane przez federację, która prowadzi te przepłynięcia i najczęściej do pływaków przypływają delfiny. Ja bym bardzo sobie tego życzyła, żeby one również towarzyszyły nam podczas tej przeprawy. Kocham pływać. Od lat jestem związana z wodą, jestem gdynianką, wychowałam się nad morzem. Lata młodzieńcze spędziłam w reprezentacji Polski pływając zawodowo w Płetwach. Kolejno trenowałam zawodowo ratownictwo sportowe, próbowałam też hokeja podwodnego. Także moje życie od samego początku zawsze było związane z wodą. Moja mama była pływaczką, się przewijało. Ja też jestem kwalifikowanym ratownikiem morskim, spędziłam wiele lat na plażach, czuwając nad bezpieczeństwem. No i tak ta cała historia się potoczyła, że właśnie w tym momencie wróciłam do tego. O, jeszcze taka ciekawostka. Oni z Olą, z Beatką oczywiście. Beatka kiedyś z innym nazwiskiem, dzisiaj już Biankowska, to żona Piotra, która wspiera go podczas każdej wyprawy. Wspierała go wcześniej jako jego przyjaciółka, narzeczona. No i po przepłynięciu jednego z takich właśnie kluczowych dystansów, jak Piotr wrócił z kanału La Manche, tak zachęcony do tego, by poprosić ją o rękę na plaży nad Bałtykiem w Gdyni, przyklęknął na jedno kolano, poprosił ją o rękę. Ona, bardzo charakterna dziewczyna, oczywiście powiedziała coś w stylu zastanowię się, ale na szczęście niedługo się zastanawiała. Rok później wzięli ślub. No i teraz wszystkie emocje, aby rodzina mogła być razem, dzielą na pół. Spotkali się z Amerykanką, która bardzo wiele lat temu, jako pierwsza, 14-latka z grupą przyjaciół, weszli do oceanu i przepłynęli na Katalinę. I ta pani nazywa się Lillian Cox i ona i dzisiaj im podpisała książkę. O tej pani mówi się, i zaraz zacytuję, bo znalazłam tytuł tej książki, o niej się mówi, że jest królową zimnych wód. Kobieta, której woda się słucha. I tak sobie pomyślałam, ojej, Piotr z Olą się spotkali, ona im udzielała rad, mówiła im, jak ten dystans pokonać jak najlepiej. Aleksandra Kabelis pisze: za nami niesamowite spotkanie z Lynn Cox, jedną z najbardziej znanych pływaczek open water na całym świecie. Jej osiągnięć jest wiele, a jednym z największych jest przepłynięcie Morza Beringa pomiędzy Alaską a Rosją. Dokonała tego jako pierwsza osoba na świecie. Lynn zmierzyła się z Kataliną kilkukrotnie. To właśnie w książce Lynn pierwszy raz przeczytałam o kanale Katalina. Przekazała nam też dziś wskazówki. Najważniejszą z nich było stwierdzenie: bawcie się dobrze i docencie ten czas spędzony w wodzie. Tak też zrobimy. Dziękujemy za wasze wsparcie i dopingi. Piotr Bionkowski i Aleksandra Kabelis. Hasłem przeprawy przez kanał Katalina będzie nie nowotworom u dzieci. Naszym marzeniem jest, aby uzbierać na przyjazd do naszego województwa mobilnego ambulansu Fundacji Ronalda McDonalda. Główny cel programu to wczesne wykrywanie zmian nowotworowych. Już oficjalnie możemy też powiedzieć, że do naszej ekipy prosto z Waszyngtonu dołączył Scott Lautman. Razem z Beatą Zwolińską będą odpowiadać za support. Nasza zbiórka dla Fundacji Ronalda McDonalda cały czas trwa. To ja pierwszą styczność z fundacją miałam właśnie na zawodach zimowego pływania Gdynia Winter Swimming Cup. Właśnie ze względu na Piotra i jego połączenie, czyli bycia ambasadorem, patronowały, wspierały programy fundacji i podczas zawodów nawet do tej pory prowadzimy takie charytatywne zbiórki. W tym roku również był taki pomysł, aby fundację wspierać. Czego się życzy przed taką wyprawą? Spokojnej wody. No to ja tego życzę w takim razie. I jeśli ludzie zwrócą uwagę na to, co Ola i Piotr chcą przez te kolejne wyzwania, przez te kolejne rekordy im powiedzieć, to dobrze. Więcej osób dowie się o tym, czym jest misja Fundacji Ronalda McDonalda. Dlaczego mówimy, aby rodzina mogła być razem? Można by właściwie powiedzieć, że to jest symboliczne, że Piotr płynie teraz z Olą. Kolejny wymiar, aby rodzina mogła być razem. Z przyjaciółmi prościej, z ludźmi, którzy cię rozumieją i czują to samo, co ty. Łatwiej także przepłynąć na Katalinę i wrócić. Więc tym razem mówią o badaniach nie nowotworom u dzieci. Założyli zrzutkę po to, aby zebrać 8050 zł, żeby przebadać przez 2 dni dzieciaki z Pomorza. Nie nowotworom u dzieci to jest program, który my realizujemy na pokładzie amerykańskiego ambulansu, takiej mobilnej kliniki, którą już drugą dostaliśmy od społeczeństwa amerykańskiego. Mamy otwarty projekt budowy trzeciego domu Ronalda McDonalda dla Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka pod Warszawą w Międzylesiu. I to jest teraz najważniejsze. Znowu jest nam, powiedziałabym, że jest nam bardzo blisko z jakiegoś powodu do Wybrzeża i do Piotra, bo przypominam, że trzeci dom miał powstać dla Gdańska. I Gdańsk zgodził się poczekać dłużej, żeby ten dom powstał dla szpitala, który go bardzo potrzebuje. Więc Piotr płynie i mówi: pływam, pomagam. Pływamy, pomagamy. My płyniemy, wy pomagajcie. On za każdym razem apeluje: hej, zwróćcie uwagę na Fundację Ronalda McDonalda, na to, co my robimy, co robią wolontariusze, co robi społeczność tej fundacji. Jesteśmy niezarobkową organizacją pożytku publicznego. Jesteśmy takim społecznym ruchem solidarnościowym z ludźmi, którzy, jak pada diagnoza, to trudno od nich wymagać, żeby wzbili się jeszcze wyżej niż towarzysząc swojemu dziecku z największą miłością, na jaką ich stać, z największym spokojem i oddaniem. Najpierw będziemy trzymać kciuki za Olę, potem będziemy trzymać kciuki za Piotra. Czepkuj w okularkach. Wejść do wody i popłynąć. To jest jedna właśnie z tych godnych najwyższego szacunku rzeczy. No i to się już teraz dzieje, na żywo. Każdy to może zobaczyć. O wiele lepiej. Chcesz coś powiedzieć, krzyknąć? Tak, widzimy się na drugim brzegu. Dobra, trzymaj się. A w siatkówkę plażową w turnieju JLL też zagrali zwykli ludzie. Wstali od biurek inżynierowie, architekci, nie wiem, bankowcy, brokerzy. I nagle okazało się, że na finale potrafimy zebrać prawie 1 000 000 złotych na publiczny szpital pediatryczny. Do każdego dotarło, że ten cel nas nie przerasta. My to możemy razem zrobić. I udało się. Łączymy siły. I niech tak będzie po wsze czasy. Z nami, z fundacją. Niech się spotykają pływacy, sportowcy, amatorzy w różnych dziedzinach. Przypominam, Piotr jest amatorem. Przecież to jest normalnie pracujący zawodowo człowiek, który po prostu genialnie pływa. Ola jest pływakiem open water. Ola jest długodystansowcem. Ola jest dziewczyną, która z pokorą kłania się falom i gdyby Ola nie mogła tego dystansu przepłynąć, to by się tej próby nie podjęła. Reportaż Urszuli Żółtowskiej pod tytułem Spokojnej wody. W audycji wykorzystano fragment informacji z telewizji Gdańsk. Nie udało mi się sprawdzić w internecie, czy nasi śmiałkowie już dotarli. Ostatnia informacja na Facebooku Piotra Biankowskiego pochodzi sprzed 7 godzin. Prawdopodobnie płynął nadal.